Janji marang awakku, nyatane mung palsu sekolah bemu. Sajane aku ngerti kowe kuwi mung ngapusi, nanging opo awak iki isih tresno setengah mati. Adepmu yang sirah iki mungkin gak karuan mikir ke kowe cahayu, sing gawe pikiran ning apa kok kaya ngene, ning dino tak sepeleke. Apa ora mikir kowe iki sing tak tresnani, apa wis lali kowe iki sing tak enteni, nanging kabeh janji kuwi wis ora terbukti, mung larani ati pasrah karo sang Ilahi. Cukup, anggon mulai sandiwara. Nek panjen ra tresno, luwe becik kowe lunga. Ra iso tepo sliro, gawe atiku nelongso, mending pedot wae. Kowe tresno sing liyane. Tresno, tresno.